Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 maja, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim pytanie, które stawiają gdańscy śledczy, czy szkoła zrobiła wszystko, by chronić swoją uczennicę. 14-latka została brutalnie pobita przez swoje koleżanki. Ustawa nowelizująca prawo farmaceutyczne czeka na decyzję prezydenta. Dama z gronostajem dotarła do Muzeum Narodowego w Krakowie. Prokuratorzy chcą wiedzieć, czy pracownicy gimnazjum nr 3 na gdańskim Chełmie zrobili wszystko, co trzeba w sprawie brutalnego pobicia 14-latki przez jej koleżanki. Wszczęła śledztwo w sprawie, która wyszła na jaw, gdy do internetu trafił film z brutalnego pobicia dziewczyny przed szkołą. 14-latka na oczach koleżanek i kolegów była bita, kopana, poniżana, szarpana za włosy przez kilku rówieśników. Nikt nie reagował, mówi Tatiana Paszkiewicz z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Prokuratura uzyska materiały z policji, które były gromadzone w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego pobicia małoletniej przez nieletnie osoby. Będzie ta sprawa wyjaśniona przez prokuraturę pod kątem niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy, ewentualnie nieudzielania pomocy pokrzywdzonej. W gimnazjum, w którym uczy się pobita dziewczyna, i w szkole napastniczek rozpoczęła się kontrola kuratorium. Zatrzymane w sobotę dwie agresorki są przesłuchiwane przez sąd. A dziś prezydent musi zdecydować, czy podpisze, zawetuje, czy też skieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę nowelizującą prawo farmaceutyczne. Przewiduje ona m.in., że nowe apteki będą mogli otwierać jedynie farmaceuci posiadający mniej niż 4 takie placówki i tylko w przypadku, gdy nowa apteka będzie położona co najmniej w odległości 500 metrów od innych aptek, a gdy w danej gminie na jedną aptekę przypada mniej niż 3000 osób, w odległości minimum kilometra od innej. Takim rozwiązaniem sprzeciwiają się pracodawcy, jak tłumaczy dr Dobrawa Biadun z konferencji pracodawców Lewiatan. To spowoduje bałagan. Ona jest tak źle legislacyjnie napisana, że współczuję inspekcjom farmaceutycznym, które będą musiały na tej podstawie wydawać nowe zezwolenia. Nawet sam fakt, że mogę mieć wyłącznie 4 apteki jako farmaceuta, oznacza niebotyczną pracę dla inspektorów, którzy będą musieli sprawdzać, czy faktycznie w innym województwie ktoś nie ma już jakiejś apteki. Samorząd farmaceutów nowe przepisy popiera, jak tłumaczy Tomasz Lelno z Naczelnej Izby Lekarskiej. Ustawa nie likwiduje już istniejących aptek. Odpiera też zarzut, że przepisy faworyzują tylko małe apteki. Zagrożenia nie ma. Ta ustawa jest dobra dla wszystkich farmaceutów. Otrzymujemy wiele sygnałów poparcia również od aptek sieciowych, które popierają tę regulację. Z naszej strony widzimy, że nie ma takiego zagrożenia i my w pełni popieramy te rozwiązania. Strony powołują się przy tym na artykuł 22 Konstytucji, który mówi, że ograniczenie wolności gospodarczej dopuszczalne jest tylko ze względu na ważny interes publiczny. ITD rozpoczęła strajk ostrzegawczy. Protest potrwa tydzień. Będzie polegał na bardzo wnikliwych kontrolach aut ciężarowych. Jak mówi przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Hubert Jóźwik, protestujący domagają się włączenia do struktury służb mundurowych. Argumentuje, że jednym z powodów takiego żądania jest czas pracy. Transport jest realizowany całą dobę, również w godzinach wieczornych i nocnych. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że najwięcej pojazdów z naruszeniami, z wszelkiego rodzaju przekroczeniami porusza się w godzinach nocnych. No, my nie mamy uprawnień takich działań. W związku z powyższym od wielu lat oczekujemy wprowadzenia w życie ustawy, która spowodowałaby, aby Inspekcja Transportu stała się służbą mundurową. Jóźwik przypomina, że gotowy jest ten projekt nowych przepisów, które czynią z inspekcji służbę mundurową, ale parlament się nimi dotąd nie zajął. Dama z gronostajem dotarła do Muzeum Narodowego w Krakowie. Data i sposób transportu najcenniejszego w polskich zbiorach obrazu objęte były ścisłą tajemnicą. Konwój z udziałem Leonarda da Vinci o świcie wyruszył z Wawelu i około 8 dotarł do gmachu głównego. Teraz dama przejdzie badania konserwatorskie, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum w Krakowie. To są badania nieinwazyjne, prowadzić by je będzie Laboratorium Badań i Analiz, które ma Muzeum Narodowe w Krakowie. Mają one określić dokładnie stan zachowania po tych wielu podróżach i pobycie na zamku, acz myśmy co 2 miesiące zawsze weryfikowali stan zachowania tego obiektu. Jest w doskonałym stanie. Dama będzie prezentowana od 19 maja w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Przez 2 miesiące obraz będzie można zobaczyć za darmo. To był serwis Trójki. Burze na Górnym Śląsku, rozpogodzenia na północy, ciepło od 18 do 20 stopni w całej Polsce. Opadów w ciągu dnia można spodziewać się w centrum i na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Nowy smartfon LG G6 z ekranem Full Vision o przekątnej 5,7 cala i słuchawkami LG HBS 910 w zestawie. Już za 3299 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2-w-1 Lenovo Mix 300 z procesorem Intel Atom. Za 699 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to 6 minut po południu. Prawo i Sprawiedliwość, jak pamiętamy, skierowało do Platformy Obywatelskiej 4 pytania, które wywołały polityczną burzę. W czasach, kiedy notowania Platformy zwyżkują, no nie bez znaczenia jest poznanie opinii Platformy o ważnych dla Polaków sprawach. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapytała, czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny, czy Platforma ograniczy lub zlikwiduje program 500+, czy Platforma podtrzymuje deklarację likwidacji IPN i CBA, i czy Platforma zgodzi się na przyjęcie emigrantów. Jak stwierdziła Beata Mazurek, PO nie ma programu, składa Polakom tylko mgliste deklaracje. Dziś w Polsce mamy do czynienia z opozycją totalną, która poza totalną krytyką PiS nie chce, nie potrafi lub nie ma nic do zaoferowania Polakom, stwierdziła pani rzecznik. Grzegorz Schetyna, szef PO, w ubiegłym tygodniu odpowiadał na publicznie postawione pytania. Problem uchodźców nie istnieje, nie ma takiego tematu, nikt od Polski nie oczekuje przyjmowania uchodźców, powiedział Grzegorz Schetyna. Odniósł się również do programu 500+, który Platforma chce utrzymać, a nawet rozszerzyć, o czym za chwilę. Na pytanie o wiek emerytalny przewodniczący odpowiedział: nie chcemy go podwyższać, ale zrobimy wszystko, żeby opłacało się pracować dłużej. Dziś pytanie, czy Platforma ma pomysł na Polskę, a moim gościem jest pan poseł Andrzej Czerwiński, wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Panie pośle, PiS zadaje pytania, trudne pytania. Przez kilka dni chyba był czas, by zastanowić się, ustalić jasne, takie wspólne stanowisko. Tymczasem pytani politycy PO kluczą, robią wrażenie zaskoczonych, mają wyraźnie problem z odpowiedzią. Nie można było po prostu przygotować się? Panie redaktorze, podobno nie ma trudnych pytań, są tylko trudne albo złe odpowiedzi, tak mówią niektórzy profesorowie. Tak. Więc do każdych pytań trzeba się przygotować, ale też trzeba zwrócić uwagę, że PiS nas koniecznie chce wciągnąć na swoje pole gry. Nawet to, co pan powiedział, to słyszymy o totalnej opozycji, o której mówi pani Mazurek i tak dalej. To jest kwestia taka, gdzie chcą koniecznie, żebyśmy mówili na tematy, które ten rząd w ciągu półtora roku wprowadza albo próbuje wprowadzić. No ale wydaje się, to, że panie pośle, że ta strategia przyniosła rezultaty, bo Platforma przyjęła ten dialog, odpowiada. No tak, a trudno nie jest odpowiedzieć nawet na najtrudniejsze pytanie. Ja chciałem tylko zaznaczyć to, że mieliśmy trochę inne spojrzenie na przykład na poprawę socjalnej pozycji Polaków. Mówiliśmy też o kwotowym podnoszeniu emerytur, o świadczeniach, urlopach i tak dalej, tych macierzyńskich, i to zostało wprowadzone. PiS nas wprowadził na inne pole. I no teraz dobrze, ale trudno się dziwić, tak, panie redaktorze, że w tym innym polu nie wszyscy posłowie Platformy jeszcze wiedzieli, orientują jak się we wszystkim. Ja to rozumiem, ale to powróćmy do tych pytań, tych wątków, bo one są naprawdę ważne dla wszystkich. I to chyba bez względu na to, kto akurat sprawuje władzę. Grzegorz Schetyna mówi, problem uchodźców nie istnieje. No, tymczasem do Europy, jak wiemy, poprzez Grecję, Włochy nadal docierają uchodźcy. Niemalże codziennie słyszymy o tych, którzy topią się w Morzu Śródziemnym. Też pan uważa, że problem nie istnieje? Jeśli mówimy o skali uchodźców, którym poddana została Polska, to trudno powiedzieć, że tu mamy z tym problem, ponieważ z tego, co wiemy, bodajże 6 osób zgłosiło się jako uchodźcy i to też później, jeśli wyszło na co, to nawet nie chcieli tutaj z nami współpracować. Czyli jeśli chodzi o tej, powiedzmy, o uchodźcach, to tutaj nasze zdanie nigdy się nie zmieniło i zawsze jest to same. My mamy udzielać humanitarnej pomocy ofiarom wojny i to jest naszym obowiązkiem nie tylko unijnym, Polski, ale też i humanitarnym, ludzkim, bo tak jest na świecie i każdy człowiek dobrej woli musi to robić. To pięknie powiedziane, panie pośle, ale w tej sprawie są konkrety. W 2015 roku na szczycie w Brukseli rząd Ewy Kopacz zobowiązał się do przyjęcia ponad 6 tysięcy uchodźców w ramach relokacji. Komisja Europejska oczekuje od nas wypełnienia tego zobowiązania. Pan to widzi inaczej? Widzę to inaczej, ponieważ uczestniczyłem w Radach Ministrów, gdzie rozmawialiśmy na ten temat. Mówiliśmy o żelaznych kryteriach, które wtedy dyskutowane były na forum europejskim odnośnie uchodźców, odnośnie ofiar i mówiliśmy o tym, że o skali, którą bylibyśmy w stanie udźwignąć pod pewnymi bardzo konkretnymi warunkami. Mhm. Nie mówiliśmy wtedy o uchodźcach, mówiliśmy wtedy o pomocy ofiarom, mówiliśmy o tych, którzy za punkt docelowy mogliby wybrać Polskę. Mówiliśmy o tym, że muszą się nauczyć przynajmniej przez 2 lata spełniać nasze warunki, czyli język, dostosowanie do pracy. Jeśli mówiliśmy o skali w dyskusji europejskiej, to mówiliśmy o tych niewielkich ilościach jak na Polskę, a teraz PiS próbuje nam przypisać coś, co zupełnie nie było związane z decyzjami. Była dyskusja na forum właśnie Europy, na forum właśnie tego kontynentu, który miał problem to rzeczywiście z ludźmi, którzy tracili życie na morzach, którzy to rzeczywiście, panie pośle, widzimy to troszkę inaczej, bo co więcej, jak tłumaczył Adam Balcer z Wiza Europa, w Gazecie Wyborczej rząd Ewy Kopacz zgodził się na udział w innym również programie relokacyjnym. W lipcu 2015 roku zakładał przesiedlenie 22 tysięcy ludzi z państw spoza Unii. Nie przyjęliśmy do dzisiaj nikogo, dodajmy. Zastanawiające, skąd ta zmiana jednak stanowiska. Może podyktowana sondażami, z których wynika, że ponad 70% Polaków nie chce uchodźców. Panie redaktorze, ja bym chciał jednak, żebyśmy się trzymali faktów i oczywiście pan redaktor jest skrupulatnym dziennikarzem i zawsze to robi, więc wiemy o tym, że nie było formalnych decyzji o tym, że to ma być 7,5 tysiąca, że ktoś się zgodził na 22,5 tysiąca. Jakieś negocjacje być może zostały narzucane, czy warunki narzucane w trakcie negocjacji dla nas, dla naszej strony. Mhm. I teraz ktoś wyciąga, powiedzmy, nie tyle fakty, co z kontekstu pewnej informacji próbuję przypisać pani Ewie Kopacz, nie od takiego, takie, a nie inne działanie. Ja jeszcze raz chcę stwierdzić, nawet jako uczestnik pracy w Radzie Ministrów, bo te rzeczy były przedmiotem dyskusji. Nigdy nie było takiej decyzji, że my kwotę uchodźców ustawimy, że będziemy przyjmować takich uchodźców. Chcę wyraźnie powiedzieć, że to nie chodzi o też teraz, w tej chwili, o sondaże, o to, co się dzieje, powiedzmy, też w społeczeństwie. To społeczeństwo polskie musi być odpowiedzialne, jak zawsze było odpowiedzialne w bardzo trudnych sytuacjach. I tak jak i księża, jak i hierarchia kościelna, pomimo, że nie wszyscy po prostu oczekują, że Polska się w aktywny sposób włączy w ten projekt, to jednak mówią, że nie wolno chować głowy piasek przed humanitarną pomocą ofiarom wojny. Ja mam nie wrażenie, można też odrzucać to jest nieprawdą tego, co rząd nasz robił. Myśmy nigdy tych uchodźców nie przyjmowali, czy nie chcieli przyjąć bez warunków. My zawsze chcieliśmy pomóc, włączyć się w pomoc humanitarną ofiarom wojny. Rozumiem. Mówiliśmy tylko o możliwościach naszego kraju. Panie pośle, wątków mamy sporo, pewnie przy tej okazji pierwszego naszego spotkania na antenie wszystkich nie poruszymy, ale chociaż jeszcze jeden. Grzegorz Schetyna zapowiedział likwidację CBA. Czy pan nie uważa, że w czasach, kiedy to sprawy związane z reprywatyzacją w Warszawie są, jak to mówią prokuratorzy, rozwojowe, kiedy to funkcjonariusze CBA dokonują zatrzymań, a sądy decydują, co ważne, o tymczasowych aresztowaniach, taka deklaracja o likwidacji CBA, no, jest co najmniej niezręczna? Panie doktorze, jest takie powiedzenie, że po owocach się poznaje każdego, drzewo i człowieka i tak dalej. Jeśli działania CBA czy IPN-u tak. byłyby pozbawione podtekstu, czy w ogóle tekstów politycznego, tak, gdybyśmy widzieli ukaranych, osądzonych przez niezawisłe sądy, to moglibyśmy powiedzieć, ta instytucja działa, jedna czy druga. A no, wie pan, ale środek zapobiegawczy pod tytułem tymczasowe aresztowanie, decyzję podejmuje niezależny sąd, jest środkiem wskazującym na powagę sprawy. Tylko jeśli my mówimy o powadze sprawy, to proszę zwrócić uwagę, że nikt z nas z Platformy nie mówi o bagatelizowaniu poważnych zarzutów. Tylko mówimy o tym, że ukierunkowanie tych działań powinno być bardzo precyzyjne na ścieżkę policyjną, na ścieżkę biura śledczego policji, na profesjonalistów niezależnych od polityków, którzy rozliczani będą z efektów pracy. I ta różnica między tym, co PiS robi, a tym, co my chcemy zrobić i z czego się nie wycofujemy, od dawna jest podkreślana. Myśmy mówili, trzeba dążyć do niezależnej prokuratury. Widzimy wszyscy, co zrobił PiS. My mówimy o tym, że IPN, nawet i przez pryzmat Wałęsy, działa jak chce działać, bo tezę wcześniej postawił, a po prostu mówimy o tym, że te polityczne wpływy powinny się raz na zawsze skończyć. Powinniśmy wspólnie w naszym kraju, bo stać jest na to, doprowadzić do tego, żeby oceniać i osądzać mogły niezależne instytucje, w tym wypadku zamiast CBA i IPN, powołane kompetentne, mocne organy policji i Centralnego Biura Śledczego. Panie pośle, Platforma deklaruje, że program 500+ zostanie utrzymany. No, chyba nie ma innego wyjścia, bo każda partia mówiąca o likwidacji miałaby problem w wyborach, ale Platforma obiecuje również pieniądze na pierwsze dziecko, także w rodzinach 2+1. Pamiętamy, że krytykowali państwo program za ogromne koszty, które niesie i słusznie, bo to rodzi i rodziło obawy, ale nagle dla państwa koszty dla budżetu nie stanowią problemu i program rozszerzamy. No, panie redaktorze, tutaj od razu protestuję, ponieważ problem 500+ będzie stanowił problem, stanowi problem i od tego nikt nie ucieknie, również Platforma, gdy przejmie władzę. Ale proszę zwrócić uwagę, że myśmy kiedyś też krytykowali gimnazja, ale gdyśmy już wprowadzili te gimnazja, to po dyskusji doszliśmy do wniosku, że bardzo błędnym byłoby zlikwidowanie parę lat temu gimnazjów, ponieważ była ta wielka zawierucha w kraju. I to nie chodzi o to, że ten program 500+ teraz społecznie jest przyjęty i my politycznie się nie wycofamy, tylko podjęto decyzję. Decyzję taką, która już zaistniała, ludzie się przyzwyczaili i my nie chcemy tego oczywiście odwoływać, tylko chcemy zweryfikować, skorygować. Ja to rozumiem. Pierwsze dziecko, każde dziecko i po prostu też bilansowanie środków, źródeł finansowania stabilnego tego projektu, łącznie z tym, żeby doprowadzić też do aktywnej formy, bardziej aktywnej formy działania tych rodzin na rynku pracy. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Jak zwykle chcę dać szansę słuchaczom, a my spotkamy się na antenie przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Proszę, do usłyszenia. Andrzej Czerwiński, wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. 18 minut po południu. Czasu niewiele, zatem panie Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Ponownie. Dzień dobry panu. Panie Kubo, trzy tematy na szybciutko. Po pierwsze, Platforma dała się wpuścić w kanał, bo na te cztery pytania należało odpowiedzieć nie w taki sposób, jaki teraz wije się pan poseł, tylko trzeba było powiedzieć pani Mazurek, sprawdzam, urządzić debatę, a PiS debat nie lubi i w trakcie tej debaty jest jeszcze w tym kraju trochę mądrych ludzi. Okazałoby się, że te cztery pytania zwróciłyby się przeciwko zadającemu pytanie. Druga rzecz. A druga rzecz jeszcze, to Kubo, krótko, proszę panie Jerzy, bo wielu słuchaczy czeka. Mamy ludzi, którzy zbierają tutaj w kraju pieniądze, między innymi na pomoc uchodźcom. Jest taki DJ z Torunia, który już kiedyś zbierał pieniądze na stocznie i co z tego wyszło, wszyscy wiemy. Tylko wszyscy uczymy się o na przykład rzezi Ormian, a nikt nie wiem z jakich przyczyn, to też bardzo interesujące, nie wspomina na przykład o rzeziach i pogromach chrześcijan w Syrii, w ówczesnym Lewancie, który należał wtedy do Imperium Otomańskiego. Dlaczego na przykład Episkopat Polski nie zajmuje się organizowaniem pomocy chrześcijanom, ewakuacji chrześcijan syryjskich, którzy są mordowani? Jeżeli no, komuś akurat, Syryjczycy, akurat w tej sprawie, panie Jerzy... Pani Kubo, jeżeli komuś przeszkadzają Syryjczycy, to zapraszam do siebie. Mam sąsiada Syryjczyka, który jest ożeniony z Polką i jest, myślę, panie Jerzy, bardziej wzorowym obywatelem Rzeczypospolitej. Bo zajmiemy naszą rozmową, aczkolwiek ważną i ciekawą całą audycję. Ja tylko jedno zdanie chciałbym powiedzieć, że akurat Kościół katolicki w tej sprawie wypowiada się jasno, próbując lobbować za pomysłem korytarza humanitarnego. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. No niestety, jeżeli chodzi o pomysł na Polskę Platformy Obywatelskiej, niewiele się różni od pomysłu na Polskę Prawa i Sprawiedliwości. Mamy w Polsce dwie lewice ekonomiczne, pobożną i bezbożną. Wszyscy chcą za nasze pieniądze uszczęśliwiać dorosłych ludzi, którzy powinni sami o siebie zadbać. Wykluczam sytuacje losowe, które oczywiście są, powinny być wspomagane przez państwo, natomiast patrząc na zwrot Platformy w sprawie programu 500+, prowadzenie programu 500+ przez PiS, pokazuje bardzo lewicowe podejście do ekonomii i do tematu. Nie jest to dobre dla Polski. To podobne zdanie ma piszący do mnie słuchacz. Prawdziwy, realny, dobry pomysł na Polskę mają wolnościowcy. Trzeba słuchać tego, co od lat mówi Centrum imienia Adama Smysa. A jak mówi prawo Murphy'ego, ludzie postępują rozsądnie dopiero wtedy, kiedy wszystkie inne możliwości zawodzą. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Witam pana, panie Kuba. Dzień dobry panu. Zgadzam się troszeczkę z wypowiedzią pierwszego słuchacza. Platforma powinna powiedzieć, sprawdzam, zamknęłoby to usta PiS-owi. Ponieważ te pytania, uważam, które były zadane, to nie były pytania dla Platformy tak naprawdę, tylko dla populizmu. Zbliżają się za niedługo wybory. Wiadomo, pytania o priorytety, które PiS wprowadził, to jest tylko i wyłącznie pod publikę. Wiadomo, że to są rozdawanie pieniędzy. A dlaczego PiS nie zapytał Platformy, czy mają jeszcze jakiś pomysł na górnictwo, gdzie PiS dużo rzeczy obiecywał? Czy mają pomysł na to, żeby wreszcie w Ministerstwie Obrony zrobić porządek? Gdzie są te helikoptery, samoloty? Może Platforma ma na to? Mają pomysł na politykę zagraniczną, bo nasza siada. Mają pomysł na to, żeby uniknąć sankcji, które nam grożą za niedługo z Unii. Dochodzimy do wniosku, że chętnie, jak słyszę, pan by pomógł w formułowaniu pytań, tym razem skierowanych do PiS-u. Dziś pytanie w naszym programie, czy Platforma ma pomysł na Polskę. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Robert. Panie Robercie, witam pana. Halo? A witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście, że PO ma pomysł, to jest władunia i kasunia za wszelką cenę. I ja podam kilka takich przykładów. Ewa Kopacz jeszcze niedawno temu mówiła, jeżeli chcemy wygrać wybory, nie możemy mówić o tym, że zlikwidujemy program 500+, czyli zlikwidują, ale nie wolno im o tym mówić w kampanii. Dokładnie to samo jest z tymi uchodźcami. CBA i PNR, że zlikwidować, wiadomo dlaczego, żeby agenci byli znów bohaterami, no i żeby można było swobodnie kraść, to jest jedyne, co się w tym programie rzeczywiście sprawdzi. Jeszcze Aleksander Gracz kiedyś powiedział, że w zapowiedziach zupełnie zapowiada się coś zupełnie przeciwnego, niż się będzie robiło. Także taki to jest pomysł. A jeśli chodzi o politykę zagraniczną na przykład, żeby na nie groziły sankcje, to przecież to nie powie wprost. Uległość i jeszcze raz uległość naszym mocodawcom. 24 minuty po południu. Pozdrawiam pana, dr Kazimierz Kik, politolog. Platforma ma pomysł na władzę. Celem Platformy jest odzyskanie władzy, dlatego że cała aktywność publiczna Platformy nastawiona jest w tej chwili na podkładanie nogi rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ze strony Platformy nie wychodzą żadne sygnały, jak Platforma chciałaby urządzić Polskę po ewentualnym sukcesie wyborczym. A ponieważ tych sygnałów nie ma, to myślę, że Platforma zdaje sobie sprawę z tego, że program Platformy z lat 2007-2015 został przez Polaków odrzucony. i w moim przekonaniu Platforma nie chce eksponować swojego dawnego programu, stosuje taką taktykę, żeby na początku skompromitować albo też zniechęcić społeczeństwo do Prawa i Sprawiedliwości, a dopiero potem, jak już będzie atmosfera korzystniejsza dla Platformy, a mniej korzystna dla PiS-u, Platforma może wtedy wysunąć nawet niezbyt akceptowane elementy swojego własnego programu, ale już w innej atmosferze, atmosferze niesprzyjającej PiS-owi, a nie wtedy PiS realizuje swoje reformy, a Platforma nie ma odwagi sformułować swoich liberalnych recept dla Polski. Pan Zbigniew piszący komentuje: dziwnym jest stawianie takich warunków, by doszło do debaty. PiS totalnie zdaniem słuchacza psuje Polskę, więc opozycja też powinna być totalna. Z każdym dniem obniża się polityczne znaczenie Polski na forum międzynarodowym i praktycznie żadne liczące się państwo nie zabiega o kontakty z naszymi władzami. 7 trójek na początku 22. Pan Robert. Panie Robercie? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry słuchaczom. Chciałem zwrócić uwagę pana, że może nie powinniśmy już więcej poświęcać uwagi partii, jaką jest Platforma Obywatelska, ponieważ myśmy już dali tej partii szansę. W 2005 roku głosowaliśmy na partię liberalną, wolnościową. Tymczasem, jak tylko Platforma wygrała wybory, premier Tusk stwierdził, że już nie jest liberałem, tylko socjaldemokratą. Zamiast zwiększać się wolności obywatelskie czy wolności dla przedsiębiorców, zmniejszyły się te wolności. To, urzędnicy zaczęli ingerować w rodziny, stworzyła się furtka do odbierania dzieci z powodu ubóstwa na przykład. Nie wiem, czy pan pamięta taką deklarację premiera z 2011 roku z kampanii wyborczej, że bez względu na to, czy właściciele nieruchomości wywłaszczanych pod budowę dróg zgodzą się czy nie, buldożery wjadą. On to powiedział na antenie. No to nie jest postulat wolnościowy, wręcz przeciwnie. Także myślę, że mamy szansę wybrać partię, która da Polakom szansę na więcej wolności. I wydaje mi się, że mówienie teraz o Platformie Obywatelskiej, robienie im reklamy, utwierdza ludzi w przekonaniu, że do wyboru jest albo PiS, albo PO, czyli dwie partie socjaldemokratyczne, które jest taką, taką mamy, panie Robercie, scenę polityczną. Mamy dwóch liderów, pan Maciej. Panie Macieju, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, oczywiście Platforma jako taka nie posiada żadnego programu sensownego. Taka jest przykra. Natomiast chodzi o to, że oczywiście mieli przez 8 lat szansę. Panie Macieju, musi pan ściszyć radio, bo w ten sposób jest już, pan już, kompletnie niezrozumiały. Może za chwilę. Pan Marek tymczasem. Panie Marku, witam pana. Halo, dzień dobry. Panie Kubo, witam. Nie zgadzam się, że Platforma nie ma programu dla Polski. Ma. Tym programem jest odsunięcie PiS-u od władzy i dlatego powie i zrobi wszystko przed wyborami, żeby je wygrać. Tylko problem polega na tym, że nawet jeżeli obiecają, że utrzymają program 500+, a bez tego utrzymania, bez deklaracji utrzymania nie da się wygrać wyborów, czy też nie podwyższą wieku emerytalnego, to po wyborach, po likwidacji CBA fala złodziejstwa powróci i nie starczy pieniędzy na te programy. A jeśli chodzi o uchodźców, no to będzie kolejny zwrot w polityce zagranicznej i presja Unii Europejskiej, bo problem uchodźców się sam nie rozwiąże, zmusi Platformę do rezygnacji również z tych teraz takich dość zawikłanych i niejasnych deklaracji. Dziękuję. Pozdrawiam, pan Piotr. Komentuje: każda partia ma swój pomysł na Polskę, ale problem polega na tym, że każda partia chce naszych pieniędzy i okrada uczciwych obywateli coraz większymi podatkami. Nie tędy droga, apeluje pan Piotr, drodzy politycy. Pani Jadwigo, witam panią. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Chciałam przytoczyć takie zdanie wypowiedziane przez kogoś, nie pamiętam przez kogo. Człowiek w człowieku umiera, kiedy czynione dobro go nie raduje, a zło nie boli. To są ludzie Platformy. Proszę pana, nie wierzę ani jednemu słowu tym obłudnikom z Platformy, Nowoczesnej i PSL-u. Dziękuję. Pan Kuba komentuje: dopóki nie zmieni się scena polityczna, nie odejdzie beton, który zalega w polskiej polityce, nic się nie zmieni. Czy to będzie PiS, czy PO, czy ktokolwiek inny. Pan Gniewosz z nami. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Po pierwsze, z totalnej niegospodarności do totalnej opozycji. A druga sprawa, dlaczego zależy nam tak bardzo na opinii innych krajów i całej zagranicy? Skupmy się na swoim kraju. Wszyscy myślimy o swoim kraju, bo generalnie co z tego, że wszyscy zależy nam na tych opiniach wszystkich krajów dookoła, że coś u nas się dzieje nie tak. Ale róbmy swoje i zróbmy dobrze w naszym kraju. Nie patrzmy na innych. Siedem trójek na początku, 22 pan Adam. Panie Adamie, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Mhm. Ja chciałem tylko powiedzieć, że niestety od 25 lat żadna opcja nie ma programu na rozwój Polski, po prostu tak ad hoc, ponieważ jest problem taki, że we Włoszech rządy od 40 roku 6 bodajże zmieniły się 100 kilkadziesiąt razy i ten kraj szedł do przodu. U nas niestety tego nie ma. Może by się zastanowić, co mamy zrobić, żeby wymyśleć dla Polski program gospodarczy, jak się domyślam. Przy okazji prośba do wszystkich słuchaczy, aby ściszać radio, kiedy już państwo są na antenie. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Bardzo serdecznie witam. Witam. Chciałbym zaapelować do wszystkich wyborców, ponieważ pamiętam deklarację 3x15 z roku, zdaje się, 2005. I sprawa wygląda w ten sposób, że Platforma jako totalny kłamca powinna odejść w polityczną niepamięć i więcej nie zajmować głosu na żaden temat. Pan Dariusz, dziękuję. Panie Dariuszu, dziękuję panu. Panie Dariuszu, witam. Panie Dariuszu, halo? Słychać mnie? No teraz tak. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Dzień dobry. Ja akurat jestem z tych, którzy popierają Platformę i bardzo jestem zszokowany, kiedy słyszę takie zdecydowane wypowiedzi, bo w zasadzie poza rozdawaniem pieniędzy PiS niczego więcej nie zrobił. Autostrad nie skończył, wydaje pieniądze tylko po to, żeby ludzie je mieli, a ja jestem wśród tych, którzy te pieniądze dają, bo jestem firmą, która jest odwróconym płatnikiem VAT-u i od 3 miesięcy nie mam żadnego zwrotu VAT-u. I to opowiadanie, jak oni uszczelnili system podatkowy, sprowadza się do tego, że oni biorą VAT, a potem wedle własnego uznania oddają tym, którzy na ten być może słuchał pan audycji czwartkowej, bo wówczas w za, nawet przeciw, rozmawialiśmy właśnie o zwrotach VAT-u i o tym, jak skądinąd na dobrym uszczelnianiu systemu cierpią niestety uczciwi podatnicy. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja mam zdanie podobne jak wielu tutaj słuchaczy, że Platforma skompromitowała się tymi latami rządów, które miała możliwość skorzystania dla Polski z jakimś pozytywnym efektem. No niestety nie zrobiła tego. W wielu sprawach ludzi oszukała. Także ja w życiu już na Platformę głosu nie oddam i ta partia mnie kompletnie nie interesuje to, co oni mówią. Dziękuję, Jacek Wilk. Ugrupowanie Kukiz 15. Tutaj występują dwa takie charakterystyczne zjawiska. Po pierwsze, elektorat Platformy Obywatelskiej i elektorat Nowoczesnej to jest dokładnie ten sam elektorat. Zresztą postulaty i program obydwu partii jest właściwie identyczny, a więc biją się tych samych wyborców. To jest taka, można powiedzieć, bratobójcza walka. I to w sondażach ma taki przejaw, że kiedy się sumowało poparcie sondażowe dla Platformy i dla Nowoczesnej, to właściwie zawsze była bardzo podobna liczba. Teraz, odkąd gwałtownie spadło Nowoczesnej, to wzrosło Platformie, czyli po prostu wyborcy patrzą tylko bardziej na to, kto jest bardziej, że tak powiem, estetyczny, ładnie wygląda, kogo się mniej wstydzą i na tego przerzucają swoje głosy, bo tak powiedziałem, to jest dokładnie to samo. Więc Platforma bardziej, że można powiedzieć, żeruje na wpadkach Nowoczesnej niż na PiS. A jeśli chodzi o stosunek do PiSu, no to prawda jest taka, że te partie też wbrew pozorom bardzo niewiele różni. One prowadzą w istocie identyczną politykę gospodarczą, politykę wysokich podatków, zadłużania nas, bardzo biurokratycznego państwa, skomplikowanych przepisów, no i też coraz większej takiej policyjnej opresywności wobec obywateli, więc tutaj większej różnicy nie ma. No i w związku z tym też, powiedzmy sobie uczciwie, decydują nie tyle merytoryczne argumenty, tylko decydują inne względy, bardziej emocjonalne. Za 26 minut, godzina 13. Moim gościem jest pan poseł Krzysztof Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana. Przepraszam, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Słyszymy się. Słuchacze Radio Wajtolki. Panie pośle, niektórzy słuchacze zauważają, że mamy do czynienia ze spiralą takiego populistycznego szaleństwa. Taki swoisty trwa konkurs na obietnice i rozdawnictwo. Program 500+, od tego może zaczniemy, jest realizowany, choć głowy bym nie dał, że zawsze będzie nas stać na te 22-23 miliardy sztywnych wydatków w tej sprawie. A pan jest przekonany, że problemu nigdy nie będzie? Panie redaktorze, jestem przekonany, że problemu nie będzie dotąd, dokąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość oczywiście. Program Rodzina 500+, to jest sztandarowy program, o którym mówiło Prawo i Sprawiedliwość, czy to w kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, czy przed wyborami parlamentarnymi, ale również i wcześniej w swoim programie Prawo i Sprawiedliwość zapisało jednoznacznie konieczność wspierania polskich rodzin i dlatego też program Rodzina 500+. Wbrew jakimkolwiek opiniom, które były artykułowane przez posłów Platformy Obywatelskiej i liderów Platformy Obywatelskiej, proszę zauważyć, że w roku 2015, kiedy odbywała się kampania, to nie kto inny, tylko pan Rostowski, pani Kopacz, pan Schetyna wskazywali jednoznacznie, że Prawo i Sprawiedliwość w kampanii mówi co innego, a później jak będzie rządziło, będzie mówiło, robiło zupełnie co innego i absolutnie się przeliczyli, bo my mówiliśmy o tym, że to będzie jedna z pierwszych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości w prowadzeniu tego programu. No i stało się. Stało. I tak się stało. A nie ma pan wrażenia, że ta walka z wyłudzeniami VAT, o czym często rozmawiamy, będzie przynosić sukcesy do czasu? Że w pewnym momencie progresji z tytułu oszczędzonych, czy też odzyskanych dla budżetu pieniędzy już po prostu nie będzie. Oraz nigdzie nie jest jeszcze powiedziane, że zawsze będziemy mieli wzrost PKB na poziomie 3,5 i bezrobocie poniżej 8%, prawda? Panie redaktorze, tak, ale to proszę zauważyć, że kwestia dotycząca tak zwanej dziury w ściągalności podatków w naszym kraju jest gigantyczna, bo według ekspertów tu krajowych wskazuje, że to jest około 40-50 miliardów złotych rocznie. No nie tylko, bo to są... wskazań Unii Europejskiej, no właśnie, tak. Jest nawet do 90 jest miliardów więcej, tak. złotych rocznie, gdzie to są środki, które wypływają poza nasz system fiskalny, także jest tutaj naprawdę bardzo dużo do zrobienia. Jeżeli mówimy, że na przestrzeni roku udało nam się uszczelnić ten system na poziomie kilku czy kilkunastu miliardów złotych, to i tak jeszcze jest niewiele w porównaniu z tymi wyłudzeniami, z tymi działaniami różnych grup, które są podejmowane. Proszę zauważyć, co się stało na przykład w ostatnich miesiącach, czy na przestrzeni ostatniego roku. PKN Orlen, kluczowa zwiększył firma sprzedaż, paliwowa, tak. Zwiększa sprzedaż o blisko 20% średnio rok do roku. To jest naprawdę gigantyczny wzrost. No i są najnowsze wyniki dotyczące kwietnia a propos ściągalności VAT-u, poprawa o 17%. To chyba wszystkich powinno cieszyć bez względu na barwy polityczne. PiS, panie pośle, zdecydował się, jak wiemy, na obniżenie wieku emerytalnego. Szybciej zatem będzie rosła liczba uprawnionych do emerytur, szybciej będzie rosła skala wydatków z FUS-u, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rozumiem, że teraz PiS będzie robił wszystko, by zniechęcać Polaków do wcześniejszej emerytury, prawda? Ale panie redaktorze, absolutnie nie, bo dlatego, że przejście na emeryturę to jest nie obowiązek, ale przywilej. Jeżeli od 1 października obniżamy ten wiek emerytalny 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn, no dobrze, to panie pośle, będzie to przywilej dla tych jasne. Osób, którzy chcą przejść ja to, na emeryturę. Ja to wiem, że jest wybór, tyle tylko, że proszę spojrzeć łaskawie na liczbę tych, którzy jednak zdecydują się na wcześniejszą emeryturę, czy też na emeryturę podług nowego wieku. Mamy do czynienia już w październiku z liczbą, jak pan sam powiedział, szacowaną na 300, nawet 330 tysięcy Polaków. No jeżeli wszyscy, albo znaczna część przejdzie, skorzysta z obniżonego wieku, będzie źle. Panie redaktorze, ale poczekajmy, zobaczymy, jak to będzie w realu funkcjonowało i jak, czy rzeczywiście będzie to tak duża rzesza osób, które będą chciały przechodzić na emeryturę. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych do FUS-u dokładamy olbrzymie pieniądze. Coraz większe. Zastępowalność jest już przede wszystkim historią, bo wiemy, że więcej osób jest, korzysta z tych uprawnień emerytalnych niż tych osób, które na te emerytury pracuje. I jestem przekonany, że w dalszym ciągu będziemy do tych emerytur dopłacać gigantyczne pieniądze, bardzo duże pieniądze, ale nas po prostu musi być na to stać, bo jeżeli ktoś pracował przez całe życie, przez 30-40 lat, to nie wyobrażam sobie, żeby później ta osoba czuła się oszukana, że państwo, bo to nie kto inny, nie politycy, tylko to państwo, że państwo tą osobę zdradziło i oszukało. Pieniądze na emerytury i to na godziwe emerytury muszą być w budżecie zagwarantowane. Cała nadzieja, jak sądzę, panie pośle, w tym, że na szczęście ZUS wyliczy emeryturę i pomoże w podjęciu decyzji, a że emerytura będzie marna, może część na rynku pracy, rzeczywiście znaczna część pozostanie. Jednym z tematów ostatniego dialogu pomiędzy PO i PiS jest problem uchodźców. Poprzedni rząd w 2015 roku zobowiązał się do przyjęcia ponad 6 tysięcy uchodźców w ramach relokacji. Ja pomijam w tej chwili, czy słusznie, czy nie. Czy ta decyzja się podoba Polakom, czy się nie podoba. Jest to zobowiązanie państwa. Skoro tak, to również dziś zobowiązuje. Zatem oczekiwania Komisji Europejskiej są oczywiste, nie uważa pan? Oczekiwania Komisji Europejskiej są, jakie są, ale proszę zauważyć, że my chcemy, jeżeli mówimy, rozmawiamy o imigrantach, jeżeli mielibyśmy ich przyjmować do naszego kraju, to rygorystycznie przestrzegając tych zasad, które zostały przyjęte. Czyli po pierwsze musimy wiedzieć, kto to jest, z jakich środowisk pochodzi, czy ma dokumenty, czy nie ma dokumenty, czy to są osoby, które chcą pozostać na terenie Rzeczypospolitej, czy później chcą przemieścić się dalej gdzieś na zachód, ale przede wszystkim czy nie mają jakichś niecnych, złych zamiarów w stosunku do obywateli Rzeczypospolitej. Proszę zauważyć, że ta dyskusja wewnątrz Unii Europejskiej na temat relokacji uchodźców będzie wciąż trwała, bo to, co się stało w roku 2015, wiele krajów, szczególnie tych nowych, członkowskich, nie zgadza się z tymi zasadami. Polacy, Węgrzy, Czesi, Słowacy, my mamy naprawdę wiele zastrzeżeń co do tych kwot wynegocjowanych, a przede wszystkim nie zgadzamy się na to, abyśmy byli karani przez Komisję Europejską czy przez Brukselę gigantycznymi kwotami. 250 tysięcy euro za każdego uchodźcę, którego mielibyśmy nie przyjmować na teren Rzeczypospolitej, to są stawki drakońskie, a wręcz skandaliczne, bo proszę zauważyć, Komisja Europejska nie bierze pod uwagę, Bruksela nie bierze pod uwagę tego, że Polska jako jeden z nielicznych krajów europejskich przyjęła po III wojnie czeczeńskiej blisko 80 tysięcy uchodźców czeczeńskich. My przyjęliśmy i zaopiekowaliśmy się tymi ludźmi. My wciąż pomagamy Ukraińcom. W znacznej części to jest pomoc materialna, bo to są uchodźcy materialni, ale bez wątpienia przyjmujemy każdego roku około 2 milionów Ukraińców w naszym kraju, którzy u nas funkcjonują, pracują, mieszkają i żyją. Przyjmuję, panie pośle, te argumenty. Kłopot tylko w tym i o to pytałem, że mamy sztywną umowę. Przystąpiliśmy do programu, z którego się nie wywiązujemy. Jeśli pan pozwoli, porozmawiamy o tym jeszcze przed godziną 13 za kilka minut. Krzysztof Skurkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry. Pierwszy raz do trójki, jestem po prostu zdziwiony, że się dodzwoniłem od razu. Moje pytanie jest takie, czy kiedykolwiek rząd tak na poważnie zajmie się ludźmi, może to nie do końca nawet na temat dzisiejszej audycji, którzy pracują po prostu lata na umowie zlecenie. Przecież ta praca po prostu jest tak samo wartościowa, prawda? Ja pracuję kilkanaście lat na umowie zlecenie i nie będę miał tak naprawdę pewnie żadnej emerytury nigdy, mimo że nie wiem, ile lat będę pracował. Dlatego czy kiedykolwiek się stanie coś takiego, że naprawdę na poważnie potraktują ludzi, którzy pracują na umowę zlecenie, no bo po prostu są zawody, w których nie da się inaczej pracować. Pan Franciszek, panie Franciszku, witamy w trójce, halo. Dzień dobry, panie Dzień Gumbo. Dobry panu. Powiem panu tak szczerą prawdę, byłem bardzo zagorzałym zwolennikiem Platformy, ale po tych ich oszukańczych manewrach, Sikorskich, Nowakach, tam jeszcze innych i jeszcze co nazywali Polskę dzikim krajem, mam ich serdecznie dosyć. To nie jest partia, która oni tylko, żeby się dostać do koryta. mi pewien znajomy, gdy Platforma wygrała wybory, powiedział: słuchaj, dorwali się głodne świnie do korytarza, wykończą nas. I niestety, a ja tak z nimi się pokłóciłem na ten temat. I niestety prawda była taka, że nie szanowali ludzi, ograniczali wszystko. W PiS-ie też nie ma aniołów, ale ja nie jestem zwolennikiem PiS-u, ale coraz bardziej się przekonuję do nich, wie pan. No naprawdę. Pan Sławomir napisał: pozdrawiam pana, scenę polityczną kształtują media. Dopóki w mediach będzie mowa tylko o PiS i o PO, to scena polityczna będzie miała dwóch liderów. Pan Tomasz. Panie Tomaszu? Witam. Chciał sparafrazować Majakowskiego. Mówimy Platforma Obywatelska, myślimy złodzieje. Mówimy złodzieje, myślimy Platforma Obywatelska. I to by było na tyle. Panie Krzysztofie, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja w kwestii tylko i wyłącznie wiarygodności, ponieważ ostatnie dwie kadencje Platformy Obywatelskiej, która do wyborów startowała jako taka, powiedzmy, konserwatywno-liberalna, pokazały, że bardzo łatwo im przejść w taką socjaldemokrację i to z takim nastawieniem bardziej lewicowym, to szczególnie końcówka rządów, dlatego ciężko jest uwierzyć w dzisiejsze zapewnienia o utrzymaniu, powiedzmy, programu 500+, tudzież o utrzymaniu wieku emerytalnego, albowiem Platforma ma jeden tylko cel, odzyskać władzę i, powiedzmy, dalej działać tak jak przez ostatnie 8 lat. Tylko można się przyczepiać o wiele, powiedzmy, takich negatywnych spraw, wypaczeń, które zdarzają się praktycznie w każdej demokratycznej władzy, aczkolwiek oni swój plan wyborczy, swój program wyborczy jednakże... Pana zdaniem realizują. Rozumiem. Za kwadrans, godzina 13, tu trójka. Paweł Grzelak, 4P Research Mix. Wydaje się, że z jednej strony mamy może nie tyle nawet wpadki, chociaż też, ale przede wszystkim pewne przyzwyczajenie się, pewne oswojenie się z polityką rządzących do czynienia. Czyli troszkę ona straciła świeżość, troszkę ludzie już się oswoili, przestała być tak atrakcyjna jak była i to bez wątpienia. To jest jedna rzecz, która może wpłynąć na wyniki sondaży. Z drugiej strony, to prawda, nie ma specjalnie jakiegoś ożywienia programowego ze strony Platformy, ale też trzeba pamiętać, że to nie jest siła nowa, że istnieje pewna świadomość tego, na co ze strony Platformy można liczyć. Czyli to nie jest ślepa reakcja czysto z jednej strony. To jest kwestia pewnego wyważenia świadomości, czyli tego, co znaczą dla nas rządzący i co znaczy dla nas opozycja. I tu przesunięcia są obserwowane, ale oczywiście na krótką wypowiedź to tutaj uzasadnianie tego, czy i jak bardzo doszło do jakiegoś przesunięcia na scenie politycznej, nie jest to takie proste. Pan Andrzej do pana posła PiS. Jak napisał, zaraz moment, w kampanii było 500 na każde dziecko. Ja wciąż czekam. 7 trójek na początku 22. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Witam pana, witam słuchaczy trójki. Ja chciałbym powiedzieć tylko tyle, że niestety nie jestem zwolennikiem ani jednej, ani drugiej, drugiej partii. Jedyne, co chciałbym powiedzieć, to to, że niestety boję się PiS-u. Boję się tego, co PiS dzisiaj robi, co robi pan Macierewicz z wojskiem i obronnością i co robi pan Ziobro chociażby z sądami. Nie wybaczę Platformie Obywatelskiej tego, co zrobiła z naszymi emeryturami. Zabrała nam 50% naszych odłożonych pieniędzy na nasze własne emerytury. Nie wybaczę im tego. To były nasze pieniądze. Dziękuję bardzo. Pan Tom komentuje, proszę o sprostowanie. Opodatkowanie to nie kradzież. W przeciwnym wypadku wojsko, policja mogłoby wziąć sprawę w swoje ręce i na wiosnę wyegzekwować środki na swoje utrzymanie od obywateli. Pani Beato, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wie pan co, ja nie jestem ani za tym, ani za tym. Mm-hmm. Po prostu wołam: lewico, wróć. Pan Piotr jeszcze z nami. Panie Piotrze, halo. Tak, tak, witam. Dzień dobry. Króciutko, bo akurat usłyszałem, że ktoś twierdzi, że opodatkowanie to nie kradzież. No akurat opodatkowanie moim zdaniem to jest kradzież, jeśli nie idzie na policję czy na wojsko, ale na redystrybucję jest to kradzież. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś innym, że o ile wiem, w Polsce mamy zarejestrowanych około 80 partii, tak? A z kimkolwiek bym rozmawiał, czy kto jest fanem PiS-u, czy PO, każdy ma jakiś, no mimo że popiera, to ma jakieś tam, prawda, wątpliwości co do tego, ma jakieś tak zwane wąty do nich. No to na miłość boską, to chyba zagłosujmy w końcu na którąś z tych pozostałych partii, jak zresztą na kogoś, kto nam się bezwarunkowo na pewno podoba. Pan Piotr, panie Piotrze, halo. Witam panie redaktorze, dzień witam dobry. Wszystkich słuchaczy. Bardzo podoba mi się to, co powiedział mój przedmówca. W Polsce w zasadzie jesteśmy wpędzani w taką dyskusję i wybór między jednym złem a drugim złem. Jak najbardziej w Polsce jest mnóstwo partii o bardzo różnych programach. To nie jest tylko wybór partii socjalnej, która ma taki światopogląd czy taki światopogląd, a do tego zostaliśmy sprowadzeni w polskiej polityce. Liczy się tylko wybór między PiS i PO, a reszta to jakiś tam teatrzyk. Może faktycznie w końcu dzięki temu, że pojawili się w Sejmie na przykład tacy ludzie, jak wcześniej wypowiadający się poseł pan Jacek Wilk, mój zresztą serdeczny kolega, otworzy to oczy wyborcom. Panie Piotrze, ale z jednej strony słuchacze narzekają, a z drugiej strony słuchacze tak, a nie inaczej głosują. Paulina Henning-Kloska, posłanka Nowoczesnej. Faktycznie jakby ostatnie dni pokazały, że głównego pomysłu jakby całościowej wizji Polski po PiS-ie tak naprawdę Grzegorzowi Schetynie brakuje. Jakby ten jego przekaz jest bardzo rozmyty i tak naprawdę ja dzisiaj jako przedstawiciel potencjalnej partii współpracującej z Grzegorzem Schetyną nie wiem, jakie są priorytety dla przyszłych rządów Platformy Obywatelskiej. Co faktycznie w zakresie tych podstawowych kwestii, jak uchodźcy, jak wiek emerytalny, jak 500+. Dotychczas przedstawiciele Platformy Obywatelskiej mówili, że te reformy, które podejmuje Prawo i Sprawiedliwość, są reformami złymi, bo psują finanse publiczne, a dzisiaj, że chcą je kontynuować. I dla mnie to jest ogromny problem z dwóch powodów. Po pierwsze, podpisując się pod dotychczasową polityką Prawa i Sprawiedliwości, Platforma zaprzecza sama sobie i wszystkiemu temu, co przez dwa lata działo się w Sejmie. Widać, że te nasze spójne części programu dość mocno się rozmijają. Faktycznie mam problem w tym, czy Platforma Obywatelska ma wizję Polski po PiS-ie. My tą wizję mamy, prezentujemy ją Polakom. Mam nadzieję, że Polacy dadzą Nowoczesnej drugą szansę i uwierzą w nasz program i w naszą przemyślaną wizję Polski, ale przede wszystkim wizję reform. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie Andrzej Czerwiński, wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry i pan poseł Krzysztof Skurkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy również. Dzień dobry, witam ponownie. Na pytanie, czy Platforma ma pomysł na Polskę, 29% internautów trójkowych stwierdziło, że tak, 71% stwierdziło, że nie. Pan poseł Andrzej Czerwiński, o jednym wątku jeszcze chciałbym, nie zdążyliśmy, a mianowicie wiek emerytalny. Wiek emerytalny pozostaje, podług tego, co mówią politycy Platformy. Nie chcemy go podwyższać, ale zrobimy wszystko, żeby opłacało się pracować dłużej, deklarują politycy Platformy. Jak to zrobimy? Fakty są takie, że teraz po obniżeniu wieku emerytalnego przez PiS, każdy emeryt to może sprawdzić, dostał podwyżki około 8 zł miesięcznie. I trzeba też pamiętać o tym, że był tak zwany stary portfel kiedyś, gdzie ktoś, kto poszedł na emeryturę na określonych warunkach, stał się szybciusieńko marginesem społecznym w sensie gospodarczym. Po prostu ochłapy dostawał na emeryturę. Mm-hmm. Na to nie wolno sobie pozwolić. Jeśli my mówimy, że przejmiemy władzę w określonych warunkach prawnych, czyli przy tym wieku emerytalnym, który nam zostawią w spadku rządzący, musimy zrobić wszystko, aby Polakom opłacało się dłużej pracować i aby nie 8 zł dostawali podwyżki raz na miesiąc. Teraz co my robimy, bo to są też takie zarzuty nawet i z naszego potencjalnego koalicjanta, z Nowoczesnej, że nie wszystko wie. My w tej chwili założenia programu konsultujemy po wszystkich powiatach. Jeździmy tydzień po tygodniu po Polsce, żebyśmy mogli posłuchać ludzi, jakie jest ich spostrzeżenie na dane rozwiązanie i w jesieni opublikujemy program spójny, ten, który jest zweryfikowany przez to, co zrobił PiS. No właśnie. Jeśli mówimy o tym, co myśmy zrobili, to ja już nie chcę wracać do przeszłości, bo to jest zeszłoroczny śnieg. Ale wystarczy ci, którzy jeżdżą po Polsce, tak jak my, widzimy po jakich drogach się jeździ, po autostradach. Widzimy, że Polska staje się w tej chwili bogata, a przecież to nie chodzi o lewicowość naszego działania. Tylko my od zawsze mówiliśmy o tym, że grupom tym takim, które nie mogą się znaleźć w systemie gospodarczym, trzeba pomagać na tyle, na ile kraj jest stać, żeby im pomóc. Polska staje się bogatsza przez nasze 8 lat i dlatego można większą część tego wspólnego dochodu przeznaczyć na grupy społeczne po prostu odstające od standardu. Pan poseł Krzysztof Skurkiewicz, PiS, Prawo i Sprawiedliwość zarzuca, jak wiemy, Platformie brak programu. Zdaniem pana posła Czerwińskiego, mylicie się, ten program jest, będzie ogłoszony. Będzie ogłoszony. Będzie i to cały czas słyszymy w kółko. Proszę zauważyć, Platforma posługuje się w tej chwili tylko i wyłącznie założeniami programowymi, ale myślę, że Platforma ma zupełnie inny problem, bo Platforma najwyraźniej dryfuje w kierunku z tej partii centrowo-liberalnej, w kierunku partii populistycznej, bo proszę zauważyć te wypowiedzi Grzegorza Schetyny, które były publikowane, prezentowane w ubiegłym tygodniu, kiedy to kolejne wypowiedzi świadczyły o zupełnie innym charakterze przyszłych działań Platformy Obywatelskiej, wskazują, że Platforma Obywatelska musi sama też wewnętrznie odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką ma wizję Polski, jeżeli chce konkurować z Prawem i Sprawiedliwością. No ale ten argument dotyczący populizmu również trafiałby do państwa, pod adresem państwa jest sformułowany, chociażby w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, przy jednoczesnym braku pomysłu na ujednolicenie systemu. Można zarzucać, panie redaktorze, wszystko, tylko my o tym mówiliśmy i my to realizujemy. Proszę zauważyć, ktoś nam zarzucał, że populizmem jest wspieranie polskich rodzin. Wprowadziliśmy w życie program Rodzina 500+. Ktoś nam zarzucał, że populizmem jest obniżenie wieku emerytalnego. Obniżyliśmy wiek emerytalny. Ktoś nam zarzucał, że populizmem jest wprowadzenie darmowych lekarstw dla osób, które ukończyły 75 rok życia. My to wprowadziliśmy. I wiele, wiele innych kwestii, które udało nam się zrealizować w ciągu pierwszych półtora roku rządów. Nasz program, nasze założenia i nasze dyskusje ze społeczeństwem. Za chwilę, panie pośle. Rozmawialiśmy z obywatelami i ten program, który my tworzyliśmy, Prawa i Sprawiedliwości, z którym szliśmy do wyborów w roku 2015, to był program w oparciu o tysiące spotkań i tysiące godzin, które my przedyskutowaliśmy z Polakami. Panie pośle, i proszę zauważyć, że jedno zdanie. Wsłuchaliśmy się w głos obywateli i odpowiadamy na ich oczekiwania i potrzeby. Minuta nam pozostała. Pan poseł Andrzej Czerwiński. Domyślam się, że tytułem komentarza do tego, co pan usłyszał? Tak, no pierwsza rzecz to chodzi o te obietnice, które wszyscy Polacy słyszeli, właśnie kwoty wolnej od podatku, uniezależnienia tych frankowiczów od kursu i tak dalej. Nie chcę wracać do tego, bo te kłamstwa po prostu w tej chwili wychodzą i stąd moim zdaniem to odwracanie się po trochę też ludzi do innych rozwiązań, ale generalnie chcę powiedzieć, że to, co wyróżnia, gdzie zawsze będzie Platformę odpisu, to, że my chcemy współdziałać na szczeblu międzynarodowych, na partnerskich zasadach i to słynne 27-1 to pokazuje to ten populizm PiSu, który chce robić coś wbrew wszystkim, a nie da się po prostu samemu gór przenosić. Trzeba mądrze współdziałać, trzeba też zachęcać ludzi do dyskusji. My nie urażamy się na krytyczne spojrzenie na to, cośmy zrobili do tej pory, ale nie mamy powodu do jakiegoś wstydu, ponieważ zawsze rok w roku dawaliśmy Polakom rozwój gospodarczy. Poseł Andrzej Czerwiński, poseł Krzysztof Skurkiewicz, dziękuję panom za spotkanie. Miłego dnia życzę. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy